الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دوغو مني نكوسيني يوصل الزيما نكون شاء الله وخفواتا لا نتوالي ويمرشا نكواتا ليوتي علي يقتاسا نالي يقنبيزا إتوى الله نمتمراتي. نحن في شهر يسمى شهر رجب وهو من أشهر الحرم سيكتو فقط كمويزو نيتو مويزو رجب na huu ni miongoni mwa mwezi ambao unaitwa mwezi mtukufu katika miezi mitakatifu au miezi mitukufu ambayo Allah ameitaja katika Qur'ani katika sura at-Tauba inna iddati ash-shuhuri inda Allah 12. Allah anasema hakika miezi mbele ya Allah ni 12 lakini minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne ndio mitakatifu. Ni minne tu, haizidi, hakuna zaidi ya minne. So tupo katika mwezi huu, lakini baadhi ya watu wakaleta masala ambayo hayaendani wala hayahusiki katika mwezi huu. Kala baadhi salaf, wamesema baadhi ya wema waliopita nyuma, miongoni mwa hao wamesema Ibn Umar radhiallahu anhu, anasema sahaba huyu, kullu bid'atin dalalatin, kila bid'a basi ni upotezi, kila unayojua kwamba hii ni bid'a ni upotezi. Wa in raaha an-nasa, hata kama wataona watu hasanatan, hata kama watu wataona jambo hili ni zuri, lakini kwa kuwa limezuliwa ni bid'a. Wakala Umar, na akasema pia baba yake huyo aliyesema mwanzo Ibn Umar, akasema baba mtu sasa Sayyidina Umar radhiallahu anhu, anasema sayati al-qaumin, watakuja huko mbele, watakuja watu, watu hawa watakapokuja yujadilunakum, watakuwa wanajadiliana na nyinyi bishubahat, wanajadiliana na nyinyi mambo ya shubhat, hawana hoja, wataleta shubha nyingi tu, watajadiliana na nyinyi bishubahat, wanaleta shubha fil Qur'ani, ndani ya Qur'ani. Basi anasema Sayyidina Umar, fakhudhuhum bisunani, nyinyi washikeni wao kwa sunna tu, basi washikeni wao hao watakaojadiliana na nyinyi kwa sunna. Fa inna ahla sunnati, kwa sababu wale watu wa sunna, a'lamu bi kitabillahi, ndio wanajua zaidi kitabu cha Allah kimekusudiwa hivi, wao ndio wanajua aya hii maana yake hii, kwa ufahamu wa masahaba jinsi walifahamu vipi aya hii, hadithi hii, wao ndio wanajua makusudio yake, si watu wengine wote. Watu wa shubha wao watachukua tu aya kwa ufahamu wao, lakini anasema Sayyidina Umar, fa inna ahla sunna, hakika watu wa sunna, a'lamu bi kitabillah, ni wajuzi zaidi katika kitabu cha Allah. Ayuha al-ikhwa, ayu ndugu waumini. Wakala Imamu Barbahari, na akasema Imam Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunna, anasema wa'lam rahimakallah, elewa Allah akurehemu, annahu la yatimu al-islamu abdi, hawezi ukatimilia uislamu wa mja yoyote kama wewe ni Muislamu. Kwa wanasema Imam Barbahari, hauwezi ukatimilia Uislamu wa mtu hata yakuna mutabi'a, mpaka awe yeye ni mwenye kufuata, anafuata vile vile tu kulivyoshushwa kutoka kwa Allah na mtume wake. mtume kafundisha vipi katika kila jambo, basi awe yeye ni mwenye kufuata. Tena musaddika, ni mwenye kusadikisha. Ikiwa mtume katoa habari ya aina yote, basi yeye awe anaikubali habari ile, anaisadikisha kwamba anakubali ni kweli. Musalliman, tena mwenye kujisalimisha, awe ananyenyekea. Maana yake na haya yanaendana sawa sawa na haya iliyokuja katika surati An-Nisa'i, fala wa rabbika annaka kama la wako la yu'minuna, hawawezi kuamini wao, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ndio hakimu juu ya yale mambo ambayo atakaozozana. Kisha Allah anasema hayo, watakapokuwa umetoa hukumu fulani, basi tuwaone wao wananyenyekea, kunyenyekevu kabisa, unyenyekevu na kutii kabisa. Wayusallimu tasliman, na wanyenyekee na waikubali ile hukumu yoyote utakayotoa. Akaendelea kusema man barbahari fa man zama, yeyote atakayejigamba, annahu, kwa hakika kad yabka shay'un min amri islam, kwamba kumebakia jambo, kuna jambo lolote limebakia katika Uislamu. Akawa yeye ana itikadi kama hiyo, lam yakfinnahu ashabi rasulillah, ikawa hawakutotosheleza sisi masahaba wa mtume. Fakadikadhabtuhum, huyo atakuwa kadhabahum, ama wakadhibisha wao hao masahaba, atakuwa amewakadhibisha hao masahaba. Fahuwa mubtaliu, na yeye atahesabika ni mtu aliyezua, ni mzushi. Fahuwa mudhi, fahuwa anasema mubtaliu, tena mudhallun, ni mwenye kupotea. Muhdathu fil islami ma laysa minhu, anazua katika Uislamu mambo ambayo hayakuwepo. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu waumini, inna hadha ad-din, hakika dini hii, lam yudhaw, haikuwekwa kwa kutumia akili za watu. Si kama watu tu wamekuja, kama unavyoona labda watu wanapitisha katika mabunge, katika mabaraza ya wawakilishi wakapitisha jambo. Katika dini hii haikuwekwa kwa kutumia akili za watu. Usiokadhani kwamba watu ndio wanaweka. Lam yudhaw ala uquli rijali wa araihim, haikuwekwa kwa kutumia akili za watu wala kwa kutumia rai zao. Ad-dini huwa ittiba, dini ni kufuata, unatakiwa ufuate vile vile ilivyokuja. Kwa unavyosali, unavyofunga, unavyofanya kila jambo lako, basi uhakikishe unafuata. Walaisa ibtidai, wala sio kuzua. Ikawa watu wanazua tu masala fulani kila siku, kila siku ukacha, basi wao wanazua tu. Ad-dini ittibau, walaisa ibtidau, dini ni kufuata wala sikuzua. Fala yuhdathu fil islam shay'un, kwa hivyo uelewe hapawezi pakazuliwa katika Uislamu jambo lolote. Baada wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufariki bwana mtume, hakuwezekani tena pakazuliwa jambo likasemwa na hili ni dini. Wala yujadu khairan, wala hapawezi pakapatikana khairi yoyote katika Uislamu. Illa dalla alaina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa khairi hiyo ametufundisha bwana mtume. Wala sharra, wala hapapatikani shari. Illa hadharana, isipokuwa shari hiyo bwana mtume ameshatuhadharisha kwamba hii ndio khairi na hii ndio shari, hii khairi basi ifuateni na hii ni shari basi iepukeni. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu waumini, basi toka zilipomaliza hizi karne tatu bora, toka zilipomaliza hizi karne tatu bora, watu wakawa wao wanazua katika dini ma laisa minhu, mambo ambayo hayamo. Kila usiku ukacha, basi wao wanazua, watu wanaleta masala katika dini kwa akili zao tu au kwa kutumia rai zao, wanahisi kama na hili walilolizua basi ni dini. Wakazua anwaa min al-ibadati, wakazua aina katika ibada. Wa mimma ahdathu an-nasa, na katika mambo ya waliozua watu, basi wamezua ibtidaa fi shahri Rajab, wakazua katika mwezi huu tuliokuwa nao kama tulivyoeleza, mwezi mtukufu, wakazua maibada fulani. Fadhannu, wakazania anna shahra Rajab, kwamba huu mwezi wa Rajab lahu mizatin, kwamba au maziyatin khassa, wao wakaona kama hivyo, kwamba huu ni mwezi ambao una ubora maalumu kushinda miezi mingine, na ile jambo halipo kabisa. Watu wakaufadhilisha mwezi wa Rajab, miezi minne mitakatifu, miezi mitakatifu ni minne, lakini baadhi ya watu wao wakauchukua huu mwezi wa Rajab tulikuwa nao, wakauona kwamba huu una mizatin khassa, yani una miza maalumu, huu umewekwa na daraja maalumu kuliko yote. mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne, hii haina kitu hii. Lakini huu Rajab huu, huu tundo ulokona, una manake una daraja kubwa zaidi na ili jambo sifa hii. Kwa hivyo wao faahadathu as-salawa, wakazua sala wasiyamu, wakazua na funga, watasadduku bil-lahmi, wakatoa pia na sadaka. Wakajiwekea mtu manake hatoi sadaka kumtolea labda mzee wake au jamaa yake isipokuwa katika mwezi wa Rajab tu. Yeye kwa itikadi yake anaona kama kwamba katika mwezi huu ndio unapata fadhila nyingi zaidi. Haonekani huyu mfungo pili kulifanya hili, haonekani mfungo tatu kulifanya hili, wala haonekani huo mfungo nne kama tunavyoita sisi kwa majina yetu ya Kiswahili. Haya mifungo hii yote mitatu ambayo ndio miezi mitakatifu hii, yeye hafanyi, lakini anakuja katika mwezi wa Rajab. Wa kullu dhalika min al-anwa'i ibtida'i, basi haya yote ni katika aina ya mambo ambayo watu wameyazua, wameyazua katika mwezi huu, na wakawa wanaambishana, wanafahamishana, labda kuna sala maalumu, kuna dua maalumu, kuna azkari maalumu, lau kama utazisoma katika mwezi huu basi utafanikiwa. Haya yote mtume hakuyaamrisha, hakuna khairi ila isipokuwa bwana mtume katuamrisha, wala hakuna shari isipokuwa bwana mtume ametukataza sisi, ametuhadharisha. Lianna marrat iddatu ashhur, kwa sababu imepita miezi mingi min ar-rajab, imepita miezi mingi katika Rajab, ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zile zama za mtume, baada an hajara ila makkah, baada an hajara min makkah ila al-madina, baada ya kuhama makkah kuelekea katika mji wa Madina. Lakini hapa kuonekana kwamba yeye eti alikaa japo siku moja, akaonekana ana funga maalumu ya Rajab. Funga hii wameiweka ni tarehe 27, wenyewe wanaita mwezi 27. Ni siku ambayo wanasema wenyewe ni siku ambayo kwamba mtume amepandishwa kupelekwa mbinguni. Alipopelekwa akakabidhiwa sala, akakabidhiwa na bazara fulani. Huu ni uongo. Hakuna ushahidi wowote kwenye kuthibitisha kama mtume alipelekwa mbinguni tarehe 27 ambao wanaita Rajab. Kwa hiyo ndio siku inaitwa siku ya miraji. Siku hiyo patasomwa azkari maalum, siku hiyo patasomwa masala maalum, patatolewa visa. Hivi visa vya uongo havikuthibiti. Na haya ya kusema kwamba mtume kapelekwa miraji, hiyo miraji na wewe tarehe 27, ni jambo la uongo, wala halikuthibiti. Kwa sala hizi zote ni bid'a, nazo ni batil. Kwa hapakuwa katika Uislamu kabla ya kumalizika karne tatu bora, watu hawakuwa wakifadhilisha mwezi huu. Kwa hiyo haya mambo natakikana uyaepuke. Wala salatatan khassa, wala hakukuwa na sala maalumu. Wala siyaman khassa, wala hapakuwa kwamba kuna siyamu maalumu. Wala siyamatun khassa, wala hapakuwa na kisimamo maalumu kwamba watu wanasimama kisimamo hicho cha mwezi 27, yani ndio anaita siku ya miraji. Wakadhalika lam yasiha, wala haikusihi. Anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi yoyote fi fadli asiyami fi shahri Rajab, hakuna hadithi inayosihi hata moja ikaonesha kwamba vimefadhilishwa, kwamba kuna ubora wa kufunga katika mwezi huu wa Rajab. Na haya waliyafahamu wale wema waliopita nyuma kabisa, waliyafahamu kama tutakavyotoa ushahidi wa hayo. Kwa hivyo famana afrada bisawmi, yoyote atakayepokesha funga akaleta funga maalumu fi shahri Rajab, watakhsisi, na akakhusisha bisaumi, yeye akaleta funga yake maalumu akahusisha katika siku hii funga yake dula ghairihi, lakini pasi na miezi mingine, huyo atahesabika tashabuhu biljahiliya, huyo atahesabika moja kwa moja kwamba yeye anajifananisha na watu wa jahiliya, wale watu waliokuwa kabla ya Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao hawa watu ahli jahiliya, wao ndio waliokuwa wakifanya taadhiman, wakitukuza mwezi huu wa Rajab. Kabla ya kuja Uislamu walikuwa wakiutukuza mwezi huu wa Rajab. Kwa hivyo yoyote yule atakayefunga, akafunga kwa sababu anasema mimi nafunga tarehe 27 Rajab, huyo amejifananisha na watu wa jahiliya, na hilo ni jambo baya kabisa. Fakadiru yamepokewa hadithi, athari imepokewa, kadijaatil athari ani sahaba, imekuja athari kwa masahaba, fi nahi yuasa lazima na kukataza an siyamihi kufunga katika mwezi huu. Anaweza mtu akashtuka, ina maana hairuhusiwi kufunga? La. Yaani kufunga tunachokusudia kukusisha, ukaweka kwamba kuna funga maalum. Hilo jambo limekatazwa mpaka masahaba walikuwa wanakataza. Dalili ya hayo faan Umar, hadithi au athari imepokelewa kutoka kwa Umar radhiallahu anhu annahu kana, yeye alikuwa sayyidina Umar, yadhribu nnasa, anawapiga watu mikwaju fi Rajab, katika mwezi wa Rajab, hatta yabaha, mpaka anawaekea yeye chakula, wayakulu, naambia kulu, kuleni kuleni, fa innama huwa shahrun, hakika huu ni mwezi, kana yuazimuhu ahlul jahiliya, walikuwa wanautukuza watu wa jahiliya. Sayyidina Umar anaenda anampiga mtu mikwaju, anamwambia kula, hakuna kufunga katika mwezi huu, kwa sababu watu wa jahiliya ndio walikuwa wakifanya masuala kama haya. Hivi siku alipelekwa mtume mbinguni, haya hayapo kabisa, na atakayefanya jambo hili tashabuhu bil jahiliya, jahiliya ndo nani? Alkufaru, kama ulikuwa uwajui. Kwa hiyo utakufunga, atakayesema hii ni funga, unasamehewa madhambi, hili jambo unajifananisha na makafiri waliopita, lakini sio sasa. Kwa hivyo jiepushe na masala ya kuzua katika dini, fuata tu kama vile ilivyokuja katika kitabu na sunna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله إني دوغوا وميني نكوسياني جوسا لزيما لكم شاء الله كما رأيكم ثم إليزا قوان با حقو كسيه فنغا يا عينا يوت قد كم زيهو ورجل كما وغني فنغا جيسا أبو فنغا زي لفتكو زي لزو عينيشو فنغا جماتاتو فنغا الهميسي فنغا كنا سيكو ما سيكو ميوبي. Hizi funga zipo nyingi, lakini mtu ahisati hazitaki, anaenda kutafuta funga za ajabu ajabu, anaambiwa ukifunga basi wewe utasamehewa sijui madhambi ya miaka milioni ngapi, ukifunga funga hii wewe sijui utakuwa hivi, mambo ambayo hayaingii hata akilini. Kama kweli sawa mfungaji, mfunga funga na Nabii Daudi, kama kweli mfungaji funga leo kesho wacha, leo funga kesho wacha, alafu njoo mwaka mmoja tukuone. Kama ulikuwa unafaa suruali hii uno 30 utavaa 25. Si wataka kufunga wewe? Funga basi leo, funga kesho acha. Leo funga kesho acha. Halafu njoo baada ya mwaka tukuone kama kweli mfungaji. Hizi zote hawakuziona. Lakini mtu wakaenda wakazua maibada ambayo aliyokuwa hayamo kabisa. Wakadhalika ilam tambua vile vile la miyasiha, haikusihi kwake yeye mwana mtume sallallahu alaihi wasallam ihtifali bilailatil isra, watu kukusanyika katika usiku unaitwa lailatul isra, yani ndio huo usiku wa miraji unafanyika tarehe 27. Hiyo siku hiyo tena watapata somo madua, siku hiyo tena patakaliwa sala maalumu, siku hiyo watu watafunga. Hakuna al-isra wala miraji allati yazumuna annaha lailatu 27, wanajigamba baadhi ya watu wengi kabisa hudanganyana kwamba ni siku ya tarehe 27 min hadha ash-shahr, katika mwezi huu tulikuwa nao. Hilo jambo kama tulivyoeleza halikusihi. Wa hadha lam yuthbit, hapa kuthibiti chochote bitarika sahiha, katika njia ile kwa sahihi kabisa. Wa hadha, na jambo hili batilatun, ni batil kabisa, halipo katika dini. Jambo la kukaa tarehe 27 watu wakasherehekea au watu wakahuzunika au watu wakawaizana katika hali yoyote, hili jambo la batil. Hakuna mtu yoyote anayefahamu baba mtume alipelekwa miraji tarehe ngapi, hilo jambo halipo. Kama watu wa maulidi walivyokuwa hawajui mtume kazaliwa lini, wanadanganyana tu tarehe ngapi tarehe ngapi, lakini usahihi hata haupo. Basi na miraji hakuna kabisa anayejua lini mtume kapelekwa. Ama swala, je, kapelekwa hakupelekwa? Hakuna anayepinga hiyo, sote tukubali. Imekuja aya katika sura ya Al-Isra, mpaka aya imeshushwa sura ile kwa sura Al-Isra inazungumzia tukio hili, tukubali kapelekwa, lakini lini? Hilo ndo ambalo tunalolipinga sisi. Tunapinga kwamba mtume alipelekwa miraji tarehe 27. Si kweli, hakuna ushahidi huo. Wanachuoni wengine wao ndo wanatoa kauli, wanasema kauli yenye nguvu hasa, kapelekwa mfungo tano. Haya, ninyi mnasema miraji, sijui mfungo tano, mfungo ngapi? Kila mmoja na lake. Kala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Amesema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Wala hapa kupokelewa an ahadi minal muslimina. Anasema wala hapa kupokelewa kwa yote katika Uislamu. Anjala laylatil isra, kwamba akajalia huu siku wa laylatil isra fadhilatan ala ghayriha, akaumba kwamba una fadhila kuliko misiku mingine au siku nyingine yoyote. La siyama hata hasa ala laylatil qadri, hasa hasa katika huu usiku unaitwa laylatil qadri. Kuna baadhi ya watu hata hawa masufi wao wanaufadhilisha mwezi huu, yani siku hii ya 27 kuliko hata laylatul qadri. Yani laylatul qadri ambayo imeelezwa ina ubora mara 1000, basi wao wanaona ni si lolote si chochote, lakini siku hiyo ikimpisha basi anaumia kule kweli. Wakala Ibn Taymiyyah, na anaendelea kusema Ibn Taymiyyah, wala kana sahabatu, wala hawakuwa masahaba, watabiuna, wala hawakuwa masahaba na matabiina, yaksuduna, wakikusudia takhsisi laylatil isra, kuhusisha usiku maalum wa isra, hawakuwa wakifanya hivyo. Haya yote wameyaleta watu wakayazua, wameyazua katika mambo ambayo yalikuwa hayamo katika dini. Kwa jiepushe kufuata mambo ambayo yamezuliwa katika dini. Alaika bil athari al ma'thur, jilazimishe na zile athari zilizopokelewa, usiwe mwenye kuzua. Na tambihi moja tunatoa kama tulivyotoa juzi, miezi minne tu ndio inaitwa miezi mitukufu. Baadhi ya watu huwa wanasema mwezi wa Rajab ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Si mtukufu, alhamdulillah. Miezi mitukufu ni minne tu. Wa kwanza ni mfungo pili tunapoita sisi kwa Kiswahili. Wa pili mfungo tatu. Wa tatu mfungo nne. Na wa nne ndio huu tulikuwa sasa unaitwa Rajab. Hakuna mwezi mtukufu unaitwa Ramadhani. Hakuna mwezi mtukufu unaitwa sio mfungo sita. Haya yote wametua watu tu. Kwa hiyo mwezi wa sasa mtu anauliza, sasa ina maana Ramadhani si mtukufu ndio vipi sasa? Kama si mtukufu huu uko vipi? Huu kama ulikuwa hujui, Mtume anasema kadijaakum, umekujieni ashharu, mwezi ambao mubarakum fihi, wenye baraka ndani yake. Kwa hiyo unaitwa shahru mubarak, sio msharul hurum. Huu haumo kabisa mwezi wa Ramadhani. Kwa miezi ukisema na mwezi wa Ramadhani unaingia katika mwezi mtukufu, utakuwa unapingana na haya. Haya imesema hakika miezi ni 12, minha arbaatun, ndani yake kuna minne tu ndio mtukufu. Huu Ramadhani umetokea wapi? Kwa Ramadhani si mwezi mtukufu. Hakuna dalili, hakuna aya wala hakuna hadithi inayothibitisha kwamba huu ni mtukufu, bali huu unaitwa ni mwezi wenye baraka. Miezi mitukufu ni hii tu, ndio maana kuna mambo maalum yamewekwa katika miezi hii. Hakuna kupigana vita, lakini Ramadhani utaona vita vingi vimepiganwa. Hiyo Makka imekombolewa katika mwezi wa Ramadhani. Vita vya Badri vimepiganwa katika mwezi wa Ramadhani. Lau kama ingekuwa ni mtukufu, usingepigana vita, kwa sababu miezi mitukufu hivi vitu haviruhusiwi kufanywa. Kuna mambo maalum hayaruhusiwi, na ukifanya katika mwezi mtukufu baadhi ya masala, utaingia makosani zaidi ya mara zaidi ya vile ilivyokuwa katika miezi mingine. Lakini mwezi wa Ramadhani huu haupo kabisa. Huo ni mwezi unaitwa mwezi wenye baraka. Fa hiya alayka bil haqq bil athar al ma'thur, jilazimishe na athari zilizopokelewa, usitumie akili ukaja ukasema lakini sindo ametupa Qur'ani, kwa hiyo mimi hisi hivi. Hakuna mambo ya kuhisi, lete dalili. Unayo hoja ya kuthibitisha dalili yako au wasema kwa kutumia akili tu? Dini kama tulivyosema haifuati kwa kutumia rai za watu. Jilazimishe na athari as-salafi salih, wale wema waliopita hadhihi al-umma, katika umma huu. Alladhina ambao lam yafalu shay'a, hawakufanya jambo lolote. Min almuhdathat, katika mambo yaliyozuliwa. Fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu. Kwa hiyo jiepushe na mambo ya kuzuazua katika miezi. Hakuna funga maalumu, hakuna sala maalumu, hakuna azkari maalumu, hilo jambo halipo. Huu unaitwa mwezi mtukufu kama ilivyo miezi mingine. Kaa kitako kasome, je, miezi mitukufu kuna lipi na lipi linafanywa na lipi halifanywi? Nenda kasome, usivamie tu. Usiwe tu unasema maneno ambayo huyajui. Kwa hiyo ukae ujue na Mtume alikuwa anafanya vipi. Yeye aliishi katika miezi hiyo miezi 10. Yaani katoka Maka kwenda Madina kakaa miaka 10. Kwa hivyo walipokaa katika miaka hiyo 10 tunasema aliishi mara 10 ndani ya miezi hiyo. Je, palipokelewa kwamba yeye alifanya masuala haya? Halikupokelewa. Kwa hivyo alaikum bil athar al ma'thur, kama alivyosema Ibn Mas'ud, anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u faqad kufitum, msizue, mmeshatoshelezwa mlikuwa nayo tu, hayo haya yanakutoshelezeni. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر.